بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت کا رستہ مدینہ. مدینہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے, بے شک وہ اس پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی مسلمان بنا دیں, بے شک وہ اس پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے بندوں کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی سچی محبت نصیب فرما دیں, بے شک وہ اس پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیں, بے شک وہ اس پر قادر ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے, صراط مستقیم پر چلا دیجئے. ہمارے دل بنجر, آنکھیں اندھی, کان بہرے اور راستہ کھوٹا ہے. ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے ہیں. وقت کی زنجیر ہمیں روز قبر کے قریب کھینچ رہی ہے, جبکہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اپنی رضا والے راستے پر چلا دیجئے. کہاں جائیں, کدھر جائیں, ابھی تک کلمہ طیبہ دل میں نہیں اترا. زبان پڑ رہی ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, مگر دل کہاں کہاں بھٹک رہا ہے. یا اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت عطا فرما دیجئے. اہدنا الصراط المستقیم. معلوم نہیں ہمارے خشک دلوں پر محبت کی بارش کب برسے گی. ہمیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت والی نسبت کب نصیب ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مدینہ مدینہ کے راستے پر چلا دیجئے, جس راستے پر سیدنا ابوبکر صدیق چلے, جس راستے پر سیدنا عمر شہید چلے, جس راستے پر سیدنا عثمان ذی النورین چلے, جس راستے پر سیدنا علی صاحب عرفان چلے. یا اللہ ان کو بھی آپ نے راستہ دکھایا, ہمیں بھی دکھا دیجئے. یا اللہ ان کو بھی آپ نے راستے پر چلایا, ہمیں بھی چلا دیجئے. یا اللہ ان کو بھی آپ نے منزل تک پہنچایا, ہمیں بھی پہنچا دیجئے. ان کے عظیم اور بلند مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کا دروازہ تو یا اللہ آپ نے کھلا رکھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں درست عقیدے کی رہنمائی عطا فرما دیجئے. آج ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے, فتنے ہی فتنے ہیں, گڑے ہی گڑے ہیں. ہم دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں. کس کو دیکھیں, کس کی سنیں, کس کی مانیں؟ ہر کوئی اپنی رائے کی طرف بلا رہا ہے. جو جتنا گمراہ ہے وہ اسی قدر پرکشش ہے. ہر طرف گناہوں کے پھندے ہیں. ایک پھندے سے بچیں اے غفور رحیم تو دوسرا پھندہ سامنے تیار ملتا ہے. دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آئیں تو یہاں بھی فتنے ہی فتنے. غازیوں پر ڈرامے بن رہے ہیں, ان میں جہاد پیچھے رہ جاتا ہے اور عشق معشوقی کے ناپاک چکر آگے نکل جاتے ہیں. لوگ اصل کرداروں کی اتباع کرنے کی بجائے ہیرو اور ہیروئنوں کے دیوانے بن جاتے ہیں. اولیاء صوفیاء پر ڈرامے بن رہے ہیں, ان میں بھی شہوت پرستی اور عشق بازی کے چکر. یا اللہ ہماری ہوس پرستی نے آپ کے پیارے غازیوں اور آپ کے مقرب اولیاء تک کو نہ بخشا, ہم نے ان کو بھی اپنے جیسا ہوس پرست بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اخلاص والا راستہ عطا فرما دیجئے. ہم قدم قدم پر شرک اور ریاکاری کا نشانہ بن گئے. ہمیں خود عمل کرنے سے زیادہ دوسروں کو بتانے کا شوق اور سمجھانے کی خواہش نے گھیر رکھا ہے. ہمارا ہر عمل دکھاوے کی غلاظت میں ڈوب جاتا ہے. ہمیں سب نظر آتے ہیں مگر آپ کی طرف ہماری نظریں نہیں اٹھتیں. ہائے کاش ہمارا ہر نیک عمل صرف آپ کے لیے ہو, صرف آپ کے لیے ہو, صرف آپ کے لیے ہو. دنیا والے ہمیں کیا دے سکتے ہیں, انہوں نے ہمیں اب تک کیا دیا ہے, مگر پھر بھی ان کو خوش کرنے کی خواہش, ان کی نظروں میں اچھا بننے اور عزت پانے کی خواہش نے ہمیں برباد کر دیا ہے. جبکہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا. آپ ہی ہمیشہ دیتے ہیں, آپ ہی ہمیشہ دے سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لیجئے. ہمارا دین خالص آپ کے لیے ہو, ہمارے دین کا ہر کام خالص آپ کے لیے ہو, ہمارا مرنا جینا آپ کے لیے ہو. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ سیدھا چلنے, سیدھا رہنے اور سیدھا آپ سے ملنے کی فکر اور توفیق عطا فرما دیجئے. ہم جا قبر کی طرف رہے ہیں مگر دورخ دنیا کی طرف ہے, اس طرح تو ہم قبر میں الٹے گریں گے. یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, ہمارا رخ اپنی طرف فرما دیجئے. ہمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما دیجئے. آپ سے ملاقات کا یہ شوق کسی مصیبت کی وجہ سے نہ ہو, کسی جھگڑے یا دل ٹوٹنے کی وجہ سے نہ ہو, کسی بیماری معذوری کی وجہ سے نہ ہو, بلکہ یہ شوق آپ کے جمال کے دیدار کے لیے ہو, آپ کی سچی محبت کی تڑپ میں ہو, آپ پر یقین کی وجہ سے ہو, آپ کے وعدوں پر یقین کے سبب ہو, آپ کی طرف دل کے دھڑکنے کی وجہ سے ہو, آپ کے اکرام کی وجہ سے ہو، آپ کی مغفرت کی وجہ سے ہو، آپ کو رب مان کر ہو، آپ کو محبوب حقیقی مان کر ہو۔ یا اللہ سچا شوق شہادت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اگر مگر سے محفوظ شوق شہادت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ آپ سے ملنے کا شوق ہمیں ہر کسی سے ملنے کے شوق سے بہت زیادہ ہو۔ یا اللہ ہمیں اس شوق کے آنسو عطا فرما دیجئے، ہمیں اس شوق کی حرارت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ بہت عظیم مگر ساتھ بہت کریم، آپ سے ملاقات کے ہم محتاج۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے پردے ہٹا دیجئے، نور کی جھلک دکھا دیجئے، ہمارے دل اور آنکھوں کو اپنے لائق بنا دیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کی راہ چلا دیجئے، وہ کامیاب جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یا اللہ وہ بھی آپ کے بندے تھے، یا اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں، یا اللہ آپ ان کے بھی رب ہیں، یا اللہ آپ ہمارے بھی رب ہیں۔ یا اللہ آپ ان کے لیے رحمان و رحیم تھے، یا اللہ ہمارے لیے بھی آپ ہی رحمان و رحیم ہیں۔ یا اللہ ان کا عقیدہ تھا کہ آپ قیامت کے دن کے تنہا مالک ہیں، یا اللہ ہم بھی آپ کو مالک یوم الدین مانتے ہیں۔ یا اللہ وہ آپ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یا اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں ایاک نعبدو، یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ وہ بھی صرف آپ سے مدد مانگتے تھے، یا اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ان کے اخلاص اور ہمارے اخلاص میں فرق بہت ہے، مگر ہمارے اور ان کے رب میں کوئی فرق نہیں، اور آپ رحمان ہیں، صدا رحمت والے، ہمیشہ رحمت والے، عام رحمت والے، اور آپ رحیم ہیں، مسلسل رحمت والے، بے انتہا رحمت والے، تام رحمت والے۔ یا اللہ اخلاص کا اونچا مقام بھی تو آپ ہی نے انہیں دیا، یہ آپ ہمیں بھی عطا فرما سکتے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ گمراہوں کے راستے سے بچا لیجئے، یا اللہ اپنے غضب یافتہ بندوں کے راستے سے بچا لیجئے۔ کتنے لوگ آپ کی نظر رحمت سے محروم ہو گئے، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ پناہ اے مالک پناہ، آپ نے ان سے بھی اچھے اچھے کام لیے، ان میں سے کوئی بہت بہادر تھا تو کوئی بہت سخی، کوئی بہت ذہین تھا تو کوئی بہت رحم دل۔ انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، انہوں نے مظلوموں کو انصاف دلایا، انہوں نے بیماروں کی خدمت کی، انہوں نے غریبوں کو سہارا دیا، مگر ہائے بدقسمتی کہ آپ نے ان کے ان اعمال کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں بھگتا دیا، اور وہ اپنے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے آپ کی قبولیت نہ پا سکے۔ وہ اچھے کاموں میں دوڑتے رہے مگر اس راہ پر نہ آ سکے جو آپ تک پہنچاتی ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمیں ان مغضوب علیہم اور ضالین میں شامل نہ فرمائیے، ہمارے نیک اعمال کو اپنی دائمی رضا کا ذریعہ بنا لیجئے، ہمارے ان اعمال کے بدلے صرف اپنی دنیا سنوارنے ہمیں ان اعمال کے بدلے صرف اپنی دنیا سنوارنے کے شوق سے بچائیے۔ یا اللہ ایک صف میں انعمت علیہم کھڑے ہیں، دوسری صف میں مغضوب علیہم اور ضالین کھڑے ہیں۔ یا اللہ لرزتے دل کے ساتھ، جسم و جان کی عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ درخواست ہے، دعا ہے، فریاد ہے، التجا ہے کہ ہمیں انعمت علیہم کی صف میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ مالک ہیں، اور آپ رب العالمین ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ اپنا راستہ بھی دکھا دیجئے، سمجھا بھی دیجئے، اور اس پر چلا بھی دیجئے۔ یا اللہ یا بصیر، ہم اندھے ہیں، ہمیں راستہ دکھا دیجئے۔ یا اللہ یا حکیم، ہم نا سمجھ ہیں، ہمیں یہ راستہ سمجھا بھی دیجئے۔ یا اللہ یا قدیر، ہم کمزور، ضعیف، ناتواں ہیں، ہمیں اس راستے پر چلا بھی دیجئے۔ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائیے جو راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں ان میں شامل نہ فرمائیے جو اس راستے کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائیے جو سمجھ کر بھی ہٹ گئے، ہدایت پا کر بھی گمراہ ہو گئے، موقع پا کر بھی گنوا گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ آپ نے ہی ہمیں سکھایا کہ ہم یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، نماز کی ہر رکعت میں مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ اس نعمت پر آپ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ آپ کی رحمت دائمی اور بے انتہا، الرحمن الرحیم۔ یا اللہ آخرت کا دن یقینی اور آپ ہی اس کے مالک، مالک یوم الدین۔ یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو۔ یا اللہ ہم صرف آپ ہی سے امید رکھتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، و ایاک نستعین۔ یا اللہ اب عطا فرما دیجیے اصل نعمت، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہر نماز میں، ہر فاتحہ میں ایمان اور اخلاص کے، توجہ اور شعور کے ساتھ قبولیت، شرف مقبولیت کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله